الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق سورت کا نام ہے سورة العلق اس میں رب ترس کر رہا ہوں اب تین سے عبرت حاصل نہیں کی تو اپنی حقیقت پر غور کر لو جو کہ علق ہے مانوی ربط یہ ہے استقامت علق توحید کے لیے تلاوت قرآن کا حکم امتیازات قلم کے ذریعے علم سکھانے کا ذکر زبانیہ کا ذکر اور وسجد وقت قریب یہ انداز سورت کا دعویٰ ہے ترغیب الی القرآن اور تقسیم یہ ہے کہ قرآن کی ترغیب جس کے لیے عصمت ملتی ہے تخویف اخروی زجر برتاغین حکم استقامت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع لکھا ہوا ہے قراءت قرآن میں مشغول رہو اس کے ذریعے توحید پر مضبوط رہو گے اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بسم ربک اس پر لکھا ہوا ہے مستعینم تو عبارت یوں بنی اقرا مستعینم بسم ربک الذی خلق اب پڑھیے رہے کیا مدد مانگنے والے ہو ساز نام اپنے رب کے وہ رب خلق جس نے پیدا کیا تمام چیزوں کو ایک ہے نعمت اولا عام عام نعمت کے تمام کا خالق اللہ ہے اور دوسری نعمت خاصا خلق الانسان من علق اس پر لکھا ہے تخصیص بعد از تعمیم پہلے تو عام قانون بیان کیا تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے اب خاص نعمت کے خالق الانسان من علق پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے نیچے لکھا ہے درمیانی حالت یعنی حالت برزخیہ کیفیت خلق کس سے پیدا کیا جمے ہوئے خون سے انسان کی پیدائش کے حالات تو بہت ہیں لیکن اجمالاً حالات تین ہیں نمبر ایک نطفہ نمبر دو علق جمع ہوا خون لحم اور لحم گوشت درمیانی حالت کو ذکر کیا اقرا وربک الاکرم پڑھیے اور آپ کا پروردگار الاکرم بڑا مہربان ہے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے الذی علم بالقلم اور انعام وہ اللہ جس نے تعلیم دی علم سکھایا بالقلم قلم کے ساتھ علم الانسان ما لم یعلم اور انعام علم سکھایا انسان کو تعلیم دی انسان کو ان چیزوں کی لم یعلم جو انسان نہیں جانتا تھا تعلیم دینے کا ذکر تو پہلے بھی آ چکا ہے علم بالقلم پھر علم الانسان کا کیا مطلب اس کے نیچے لکھا ہوئے بلا قلم اللہ نے بعض چیزوں کی تعلیم تو قلم کے ذریعے دی اور بعض کی بلا قلم دی کلا ان الانسان لیطغی اب اتنے تک جو آیات ہیں علم الانسان ما لم یعلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سب سے پہلی وحی ہے اس لیے سورۃ العلق اس کے آگے لکھا ہوا ہے مکیۃ کے آگے نمبر ایک سب سے پہلے یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جبریل لے کر آئے تھے کلا ان الانسان لیطغی یہ شکوہ ہے کی بات ہے کل بمانا حقا سچ مچ بیان مرض ان الانسان لیطغی یقیناً انسان اوپر لکھا ہے کافر کافر انسان لیطغی البتہ حد آدمیت سے نکل رہا ہے کافر انسان البتہ حد آدمیت سے نکل رہا ہے اس کے نیچے بیان مرض کے آگے جملہ لکھا ہوا ہے بیان مرض جو سبب ہے حرمان عن القرآن کا قرآن سے محروم رہنے کا سبب کیا ہے اس کا مرض سنو لَيَطْغَى حَدِ آدمیت سے بندہ نکلے گا تو قرآن سے محروم رہے گا کیوں اَرْرَعَهُ اسْتَغْنَى اس وجہ سے کہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو نیچے لکھا ہے سبب مرض سرکش کیوں بن گیا ہے اس وجہ سے کہ بے پرواہ ہے مالدار ہے دنیا دار ہے اس وجہ سے کہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو استغنا کے بے پرواہ ہو گیا ہے اپنے ابنائے جنس سے، اس کے جو ہم جنس ہیں ان سب سے یہ بے پرواہ ہو چکا ہے، ٹھیک۔ اور علاج مرض، علاج اس کا کیسے ہوگا بیماری کا؟ انا الى ربک رجعا، یقیناً تیرے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر استغنا کہے کہ استغنا کیسے؟ کہ اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا۔ اب یہاں ایک جملہ لکھ لیں، پھر اگلے صفحے پر پہنچیں گے۔ قلم کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ معمولی قلم سے مختلف قسم کی ہزاروں چیزیں لکھی جاتی ہیں، ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلا، اس کے نیچے عنوان ہے زجر برائے ابو جہل۔ ارائیت اخبرنی، مجھے خبر تو دے، مجھے بتا تو صحیح اس بندے کے بارے میں، ینہا عبدا اذا صلا، جو روکتا ہے خاص بندے کو کب؟ اذا صلا، وجہ عجب اول، حیرانگی کی وجہ دیکھو، جب وہ بندہ نماز پڑھے۔ دوسری وجہ، ارائیت ان کان علی الہدیٰ، مجھے بتا تو صحیح اگر ہو وہ بندہ اوپر ہدایت کے۔ نیچے لکھا ہے الہدیٰ کے نیچے بیان کمال لازمہ، اور اس کے اوپر ایک جملہ لکھا ہے، یعنی ان دونوں صفتوں میں سے ایک ہی کافی تھی، دونوں اتم طریق پر موجود ہیں۔ ابھی میں جملہ لکھواتا ہوں، او امر بالتقوی، اب یہ کمال متعدی آ گیا جس کا تعلق دوسروں سے ہو، او امر بالتقوی، یا حکم کرتا ہے وہ بندہ دوسروں کو تقوی کا۔ ان کا ارائیت ان کذب وتولی، نمبر تین وجہ، مجھے بتا تو صحیح ان کذب، اگر اس نے جھٹلایا ہے ابو جہل نے قرآن کو، کذب پر قرآن، دین حق بھی لکھا ہوا ہے، دین حق کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، بد عقیدہ ہے، وتولی اور منہ موڑا اطاعت سے بد عمل ہے۔ الم یعلم بأن اللہ یرا، جواب مجموعے کا، کیا نہیں جانتا اس بات کو کہ یقیناً اللہ کریم دیکھ رہا ہے اس کے طغیان کو۔ اب جملہ لکھیے، نمبر ایک، نماز سے روکنا، نمبر دو، ہدایت یافتہ کو روکنا، نمبر تین، جو دوسروں کو بھی ہدایت کرتا ہے اس کو روکنا، نمبر چار، اپنا حال کے خود بے دین ہے، اور روکتا اس دیندار کو ہے جو دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، اور دوسروں کو بھی دعوت دین دیتا ہے، اس سے بڑی قابل تعجب بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اگر کسی کو برائی سے روکتا تو بھی بات تھی، مگر یہ تو نیکی سے روکتا ہے۔ ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلا، نمبر ایک، نماز سے روکتا ہے، جس کو روک رہا ہے وہ ہے بھی ہدایت پر، اس کو روکتا ہے۔ اور خود ہدایت پر صرف نہیں ہے، دوسروں کو وہ ہدایت کی تلقین کرتے اس کو روکتا ہے، اور اپنا حال دیکھو خود بے دین ہے، اور روکتا اس دیندار کو ہے جو دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے اور دوسروں کو بھی دین کی دعوت دیتا ہے۔ اس سے بڑی حیرانگی اور قابل تعجب بات کون سی ہو سکتی ہے؟ ظالم اگر کسی کو برائی سے روکتا تو بات تھی، لیکن یہ تو نیکی سے روک رہا ہے۔ یہ ابو جہل پر سزا۔ کلا لئن لم ینتہی لنسفا من ناسیہ کلا بمن حقا، پکی بات ہے تخفیف دنیاوی، اگر نہ باز آیا اس حرکہ بے شنیا سے، اس گندی حرکت سے باز نہ آیا، لنسفا من ناسیہ، البتہ ہم پکڑ کر گھسیٹیں گے اس کو، بن ناسیہ چوٹی سے، چوٹی سے پکڑ کر جہنم کی طرف گھسیٹیں گے ہم اس کو، ناسیہ دم کاذبہ خاطئہ، چوٹی ہے جھوٹی گناہگار، جھوٹی یعنی جھوٹے کی، چوٹی ہے جھوٹی یعنی جھوٹے کی، خاطئہ جو بہت بڑا گناہگار ہے، چوٹی گناہگار یعنی چوٹی والا، فل یدو نا دیا ہو سند و زبانیہ، اگر اس کو مجمع کا گھمنڈ ہے، میری جماعت بڑی ہے، بس چاہیے کہ بلا لے اپنے اہل مجلس کو، سند و زبان یا اپنے مجلس والوں کو بلائے، ہم ان قریب بلائیں گے، اگر اس نے ایسا کیا تو زبان یا ملائکہ عذاب کو بلائیں گے، زبان یا فرشتوں کو بلائیں گے۔ کلا، خیال کرنا مولانا، کلا رضیا، کلا رضیا، نیچے کیا لکھا ہے، کاٹو نا اس کو، کلا رضیا، ہرگز نہیں کہ اس کو مددگار چھڑا لیں گے، یوں جملہ ہے، ہرگز نہیں کہ اس کو مددگار چھڑا لیں گے، یہ بلائے اپنے اہل مجلس کو، ہرگز نہیں کہ اس کو مددگار چھڑا لیں گے، لا توتے ہو بس جد وقت قریب، اصول فور اول، نہ کہا ماننا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کا، اس کی بات مان کر دین کی دعوت نہیں چھوڑنی۔ نمبر دو، کامیابی کا اصول، واسجد اور سجدہ کرو، نیچے لکھا ہوا ہے للہ خاصا، صرف اللہ ہی کے لیے خاص طور پر، وقت قریب اور قرب حاصل کر، سجدے کرتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر، سورت کا نام ہے سورۃ القدر، اسمی ربط، علق جمع ہوا خون، علق کو قدر قرآن کے ذریعے ملتی ہے، معنوی ربط، تلاوت اسماء، امتیازات، شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اور شب قدر میں جبریل اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ دو باتیں، سورت کا دعویٰ عظمت قرآن، اور تقسیم یہ ہے کہ ترغیب القرآن، اور اشارہ کر دیا کہ جو قرآن پڑھے گا اس سے تعلق رکھے قدر کی طرح قدر نصیب ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر، موضوع سورت عظمت قرآن، بعد از حکم تلاوت قرآن، عظمت قرآن بعد از حکم تلاوت قرآن، در سورت سابقہ، پچھلی سورت میں تلاوت قرآن کا حکم، اب عظمت قرآن کا بیان۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر، یقینا اتارا ہم نے اس کو بیچ عزت والی رات کے، عزت والی رات کے اندر، اچھا اتارا کس نے، منزل، اتارنے والا اللہ، کس کو اتارا، انزلنا ہو منزل، وقت انزال، فی لیلۃ القدر، شب قدر کے اندر۔ اور حاشیے پر لکھو، نمبر ایک قدر کا جملہ، نمبر ایک تقدیر سے، نمبر دو قدر سے، اندازہ لگانا، اس رات تمام کاموں کا اندازہ لگایا جاتا ہے، نمبر دو قدر سے ہو تو بما ناسمت، عظمت والی رات میں اتارا، بما ادرا کما لیلۃ القدر، زیادہ تشویق، یہ استفہام تشویقی، شوق دلانے کے لیے سوالی انداز، سننے والے تجھے کیا معلوم وہ عزت والی رات کیا ہے، قدر والی رات کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، عزت والی رات شب قدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے وصف اول۔ بوجہ نزول قرآن، اوپر خیر ان کے اوپر لکھو جی، بوجہ نزول قرآن بہتر ہے ہزار مہینوں کی عبادت سے، اوپر لکھو عبادت سے۔ میری طرف دیکھیں سارے ساتھی، مہربانی کرو، شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس نے نیچے دیکھا میں سبق سے اٹھا دوں گا، شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ ہزار مہینوں کے اگر سال بناؤ، یہ تقریباً 84 سال اور کچھ مہینے بنتے ہیں، 84.5 سال، یہ دیکھنا میرا اشارہ، ہزار مہینوں سے شب قدر بہتر ہے۔ اب ہزار مہینوں کے بن گئے 84.5 سال، اب 84.5 سال ان کے اندر 84 دفعہ لیلۃ القدر آئے گی، بڑنگا شریف آس پاس رکشا میں اٹھا لے سب، 84.5 سالوں کے اندر 84 مرتبہ شب قدر آئے گی، سال میں ایک دفعہ آتی ہے تو 84 سالوں میں 84 دفعہ شب قدر آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے ہزار مہینوں سے بہتر ہے شب قدر، ایک طرف ایک شب قدر ہے اور دوسری طرف 84 شب قدر ہے، یہ ایک اس سے کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ اشکال سمجھو، اشکال کیا ہے؟ ہزار مہینوں کے کتنے سال بنے؟ تقریباً 84.5 سال، تو 84.5 سالوں میں شب قدر کتنی بنی؟ 84 دفعہ، ہر سال میں دفعہ دی ہے، تو 84 شب قدر ایک طرف اور ایک شب قدر اسے کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب آپ کے پاس نیچے لکھا ہوا ہے، کون سے ہزار مہینے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو، کون سے 84 مہینے جس میں لیلۃ القدر، یہ دیکھو میرے ہاتھ کا اشارہ، کون سے ہزار مہینے، کون سے 84 سال جو شب قدر سے خالی ہوں، وہ 84 سال ایک شب قدر کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آگے چلو، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر وصف دوم، اترتے ہیں فرشتے زمین کی طرف، والروح اور خصوصاً جبریل امین، فیہا اس رات میں، باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے، من کل امر تمام کاموں کی تدبیر کا حکم لے کر، حکم سے یعنی نیچے لکھا ہے برائے تدبیر، یا ہر خیر و برکت کا کام، یا ہر خیر و برکت کا کام، سلام ہی سلام بس پہ سوم ہی سلام، وہ راہ سلامتی ہی سلامتی ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، کتنے تک ہی آتا مطلع الفجر، وہ رات کتنے تک رہے گی، فجر کے طلوع ہونے تک۔ دیکھیں یہ شب وصف خیر و برکت کے، اپنی خیر اور برکت کے ساتھ کتنے تک ہے؟ فجر کے طلوع ہونے تک۔ اوپر ایک چھوٹا سا اشارہ لکھا ہوا، یعنی عباد کو اس رات میں زیادہ دل جمی و حلاوت و سکون ہوتا ہے، جو عبادت گزار بندے ہیں وہ اس رات میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہارون اتھے بند کر رہا کنڈے لے لوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه۔ سورت کا نام ہے سورۃ البینہ، اسمی رات، یہی وہ شب قدر ہے جس میں بینہ نازل کی گئی، مانوی رات، عظمت قرآن بیان کرنے کے بعد ان پر شکوہ جو اس عظیم الشان کتاب سے اعراض کر رہے ہیں، امتیازات، خیر البریہ کا ذکر، شر البریہ کا ذکر۔ سورت کا دعویٰ زجر ما تخویف، تقسیم یہ ہے، اہل کتاب اور مشرکین پر شکوہ آئے گا بوجہ اعراض عن القرآن، تخویف اور بشارت آئے گی۔ اس کے اندر ایک بات بڑی قابل غور اور قابل ذکر ہے، ذرا لم یقل الذین کفروا من اہل الکتاب، اس کا ایک جملہ لکھ لیں، حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ان کے قول سابق کی حکایت ہے، اور وما تفرق الذين اغلے صفحے پر حقیقت واقعہ کا بیان ہے، پچھلے حال میں چیک کر رہا اور اگوان کے دس ذرا سورت کو حل کرتا ہوں، ذہن حاضر کریں سورت کا موضوع کیا ہے، شکوا بر اناد کفار، اناد کا معنی ذکر، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، میں کسی بھی ساتھی کو اٹھا کر بات سنوں گا یہ جو اب کہنے لگا ہوں، اس لیے ذہن حاضر کریں، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، لکھا ہوا ہے شکوا بر اناد کفار، نہیں ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب یعنی اہل کتاب، اہل کتاب کافر نہیں ہیں، والمشرکین شرک کرنے والے کیا نہیں ہیں، منفقین ہٹنے والے، اہل کتاب بھی ہٹنے والے نہیں ہیں اور مشرکین بھی ہٹنے والے نہیں ہیں، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ آئے ان کے پاس واضح دلیل، جتنے تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آئے اہل کتاب بھی ہٹنے والے نہیں ہیں اور مشرکین بھی ہٹنے والے نہیں ہیں، مشرکین اور اہل کتاب کب اپنی غلط بات سے ہٹیں گے، حتی تأتیہم البینہ، اہل کتاب اور مشرکین کب اپنا غلط مذہب چھوڑیں گے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس واضح دلیل، واضح دلیل کیا ہے، یہ مبتن منہ رسول من اللہ، یعنی رسول اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے رسول آ جائے تو وہ اپنی غلط بات سے ہٹیں گے، جتنے تک اللہ کا رسول نہیں آتا وہ غلط بات سے نہیں ہٹیں گے، اب ذرا بتاؤ جی مہربانی کرو، اہل کتاب اور مشرکین کیا نہیں ہے، منفقین، کس سے، اپنی غلط بات سے، اپنی غلط مذہب سے، کب ہٹیں گے، ان کے پاس کیا آ جائے، دلیل آ جائے، یعنی اللہ کا، کیا مطلب اللہ کا رسول آ جائے تو پھر اپنی غلط بات سے ہٹ جائیں گے، ٹھیک، رسول اللہ کی طرف سے، یتلو صحف مطہرہ، جو تلاوت کرتا ہے صحیفہ صاف ستھرے پاک، اور اوپر لکھا ہے فریضہ رسول، صحیفوں پر لکھا ہے اوراق ورق، اور مطہرہ فضیلت ور پاک، فیہا کتب قیمہ وسفتوں، اور ان صحیفوں کے اندر صورتیں ہیں، کیا معنی کیا، کتب صورتیں، صورتنا صورتیں، قیمہ مضبوط، نیچے لکھا ہے غیر قابل ترمیم و تنسیخ، جن میں ترمیم نہیں ہو سکتی، تنسیخ نہیں ہو سکتی، ان ورقوں کے اندر ایسی صورتیں ہیں، بس اب دیکھنا جی، پھر دوہرا رہا ہوں، نیچے کوئی نہ دیکھے اور نہ مہربانی کرو، اہل کتاب اور مشرکین اپنے غلط مذہب سے ہٹنے والے نہیں ہیں جتنے تک رسول نہیں آتا، رسول آئے گا تو اپنے غلط مذہب سے ہٹ جائیں گے، آپ یہ بتائیں آج کل مشرکین اور یہودی اہل کتاب اپنے غلط مذہب سے ہٹتے ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی نیا رسول آئے گا، اس کا مطلب تو یہ ہوا جب وہ ہٹے نہیں ہیں تو کوئی نیا رسول آئے گا، جتنے تک رسول نہیں آتا وہ نہیں ہٹیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک تو نہیں ہٹے تھے، اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک کے بعد وہ رسول آ سکتا ہے، اس کا کیا ہے، یہودی عیسائی اہل کتاب اور مشرکین اپنے غلط مذہب سے ہٹنے والے کب ہٹیں گے، جب کیا آئے رسول آئے، کیا آئے ایسا تو ہٹ جائیں گے، اب وہ ہٹے تو نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے رسول اور بھی، یہ اشکال ہے، اچھا آگے دیکھو، حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی بات لکھوائی ہے، پہلے میں لیا تھا ترجمہ کر لو، وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينات، نہیں فرقہ بندی کی، نہیں فرقہ فرقہ بنے، نہیں تفرقہ بازی کی، جو بھی معنی کرو مقصد تو سمجھنا ہے، نہیں فرقہ بندی کی ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب، مگر من بعد ما جاءتهم البینہ، بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس واسے دلیل. آپ سمجھنا، ہونا ہول کرنا، پھر منع کروں. اہل کتاب فرقوں میں بٹ گئے. کب فرقوں میں بٹے؟ من بعد ما جاءتهم البینہ، ان کے پاس واسے دلیل آئی تو اور زیادہ ان میں فرقے بن گئے. انہوں نے اپنے غلط مذہب کو چھوڑا نہیں. اس کا ایک اوپر حاشیہ دیکھ لو، پھر میں بات سمجھاؤں. بظاہر میں نے قرآن بند کروں گا بلال، قرآن بند کرو. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب شرک سے ہٹ جائے گی جب ان کے پاس رسول آئے گا. معاذ اللہ لازم آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور رسول آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی، یہ لازم آتا ہے کیونکہ نبی پاک کے آنے تک تو ہٹے نہیں. اس واسطے امام راسی نے جواب دیا ہے کہ مزارے یہ حتی تاتیہ، مزارے بمانا اتت ماسی کے ہے، مزارے بمانا اتت ماسی کے ہے، اور حتی بمانا انما شدیہ وصلیہ کے ہے. مانا یہ ہوگا کہ اگرچہ ان کے پاس رسول آ بھی گیا، رسول اتنے تک حل کرو، نہیں ہے اہل کتاب اور مشرکین ہٹنے والے، اگرچہ ان کے پاس رسول آ بھی گیا ہے. امام راضی نے کیا مانا؟ اگرچہ ان کے پاس رسول آ بھی گیا ہے پھر بھی ہٹنے والے. یہ امام راضی نے مانا کیا، مانا کرو، یہ اہل کتاب اور مشرکین ہٹنے والے نہیں ہیں اگرچہ رسول ان کے پاس. تو اب اس معنی کے مطابق نئے رسول والی بات ثابت نہیں ہوتی. لیکن آگے پڑھو، مگر حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی تقریر کے مطابق ان تاویلات کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ مقصد یہ ہے کہ جب تک ایسا انتظام نہ ہو، ایسا انتظام نہ ہوتا کہ ایسا رسول آئے کہ جس پر ایسی کتاب فارق بین الحق والباطل اتری ہو، لیکن لوگ حجت کے اعتبار سے رکنے والے نہیں ہیں. وہ بھی اب ہو چکا، ضد کی وجہ سے نہیں مانتے. میں اس جملے کو سمجھاتا ہوں، سمجھنا، پھر دوہرا رہا ہوں، بعض ذہن نشین کیجئے، میں کسی ساتھی کو کھڑا کر کے پوچھوں گا. یہ جملہ اہل کتاب اور مشرکین ہٹنے والے نہیں ہیں جتنے تک ان کے پاس رسول نہیں آتا، رسول آئے گا تو ہٹ جائیں گے. آگے فرمایا اللہ من بعد ما جاءتهم البینات، واضح دلیل آ گئی، رسول آ گیا، اس کے باوجود بھی ان کے اندر تفرقہ بازی زیادہ ہو گئی، وہ ہٹے نہیں. یہ دو آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. رسول کے آنے کے بعد ان کو اپنے غلط مذہب سے ہٹنا چاہیے تھا، لیکن ہٹے نہیں ہیں، الٹا فرقہ پرستی زیادہ شروع کر دی ہے. حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے بڑی قیمتی بات کی ہے، مسئلہ آ گیا، سارش کا حل. فرماتے ہیں یہ دیکھنا، اہل کتاب اور یہودی ہٹنے والے نہیں ہیں جتنے تک رسول نہیں آتا، یہ ان کی اپنی بات ہے. کیا ہے؟ یہودی کہا کرتے تھے، مشرکین کہا کرتے تھے، ہم اپنے مذہب سے نہیں ہٹیں گے جتنے تک رسول نہیں آتا. یہ کیا ہے؟ ان کا قول سابق ہے. یہ کیا ہے؟ ان کا قول، یہ لکھوا دیا، ان کا کیا ہے قول؟ کیا مطلب؟ یہ بات کن کی ہے؟ ہماری ہے، اہل کتاب کی ہے اور مشرکین کی. کیا بات؟ کہ جتنے تک رسول نہیں آتا ہم اپنے مذہب سے، اگر رسول آئے گا ہم ہٹ جائیں گے. اللہ نے فرمایا ظالمو وما تفرق الذين اوتوا الكتاب، تم تو کہا کرتے تھے رسول آئے گا تو ہم غلط مذہب سے ہٹ جائیں گے، وہ آ بھی گیا ہے اور تم نہیں ہٹتے ہو، الٹا فرقہ پرستی زیادہ کر رہے ہو. سمجھ آئیے بات کہ نہیں آئی؟ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب، اس پر بھی ایک جملہ لکھا ہوا ہے، دیکھو. یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ کتب سابقہ میں بھی یہی مسئلہ تھا، اور علماء ثقات مضبوط علم والے بھی مان چکے ہیں، اور کتاب فارق بین الحق والباطل آ چکی ہے، اب اس کے خلاف جو کچھ لکھا ہوا ہے باغیوں کا لکھا ہوا ہے حجت نہ ہو سکے گا. اور اس کی تائید والذین یتہاجرون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضہ انشاءاللہ عوامی میں آپ پڑھ لیں گے. اب خلاصہ کیا نکلا مولانا سمیع؟ خلاصہ کیا ہے اس ساری گفتگو کا؟ اس سے تو نئے رسول کا ثبوت معلوم ہو رہا ہے کہ یہودی عیسائی نہیں ہٹیں گے جب تک رسول نہیں آتا. نبی پاک کے آنے سے تو نہیں ہٹتے تھے, اس کا مطلب ہے اور رسول آ کر ہٹائے گا. امام رازی کے جواب کو چھوڑو, وہ تو لکھا ہوا ہے, حضرت کا جواب بتاؤ. کیا مطلب اہل کتاب خود؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. نہیں ہٹے بلکہ فرقہ پرستی زیادہ کر. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو پڑھانے کی توفیق دے. آگے چلو جی. وما امروا الا ليعبدوا, بس یہی آیت اس میں مشکل تھی یہ بحث, باقی سو حاجی صاحب حل ہو گیا مسئلہ. حاجی دلناس صاحب, وما امروا الا ليعبدوا الله, ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں, خون دل صرف کیا ہے تو باہر آئی ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, حالانکہ نہیں حکم کیے گئے تھے در کو تو اسلام کا مگر اس بات کا حکم. جو باتیں آسان ہوتی ہیں ان میں تو بحث کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کی پڑھی ہوئی ہیں, پندرہ پارے ہونے والے ہیں. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, حالانکہ نہیں حکم کیے گئے تھے مگر کس کا حکم کیے گئے تھے؟ کہ عبادت کریں اللہ کریم کی. نیچے لکھے عقیدہ یعنی توحید فی الالوہیت, الہ ہونے کے اندر اللہ کو اکیلا مانے, مخلصین اللہ الدین رہنے کے خالص کرنے والے ہوں. دین کا یہاں کیا مانا؟ عبادت اللہ ہی کے لیے خالص کرنے والے ہوں, حنفاء سبحان اللہ یکسو ہونے والے ہوں. شاہ صاحب نے مانا کیا, شاہ صاحب سے مراد شاہ عبد القادر رحمہ اللہ, ادیان باطلہ شرکیہ سے یکسو ہو کر حنفاء, دیکھا عبادت بدنی تعظیم خدا مندی سبحان اللہ رالے کے یکسو ہونے والے ہوں. سب سے توڑنے والے ایک اللہ سے جوڑنے والے ہیں, سب سے توڑنے والے ایک اللہ سے جوڑنے والے ہیں. حنفاء ویقیم الصلاۃ, اور قائم کرے نماز نمبر, اور ویؤتوا الزکاۃ, اور دیں زکات. لکھا ہے مالی ترحم علی الخلق, کیا مالی؟ یہ مال والی شفقت اور رحم مخلوق پر. وذلک دین القیما, یہی ہے طریقہ دین القیما, ملت مضبوط. قیما بمانا مستقیمہ, مضبوط دین کا معنی ملت. اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, یہی ہے ملت مضمون, طریقہ مضمون. ان الذین کفروا من اہل الکتاب, لوگ انہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے, بل مشرکین و مشرکین میں سے. نیچے اہل کتاب کا جملہ پڑھو, مولوی زادے اہل کتاب, مولوی زادے اولاد یعقوب علیہ السلام کہلاتے, پیر زادے پڑھو تو صحیح, پیر زادے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہلاتے. مکے والے کہتے تھے ہم پیر زادے ہیں, یہودی کہتے تھے ہم مولوی زادے ہیں, عیسائی کہتے تھے ہم مولوی زادے ہیں, اور یہ صاحب زادے, یہ پیر زادے وہ صاحب زادے. لیکن ہوں گے دونوں کہاں؟ فی نار جہنم. خالی نسبتوں سے کام نہیں چلتا, کچھ عقیدہ اور ایمان بھی تو ہونا چاہیے. جہنم کی آگ میں سمرا مل ازار خالدین, اولئک ہم شر البریہ سمرا دنیاویہ, یہی تو ہیں بدتر تمام مخلوق میں سے, بدترین ہیں تمام مخلوق میں سے. ان الذين بشارت ولو جو ایمان لے ہے قوت دے دے دیا نہ بد عمل کرتے رہے دے سمرا دنیا بھی اولائے گا ہم خیر البریا یہی تو بہترین ہیں تمام مخلوق میں سے جزاؤہم سمرا اخروی جسمانیا ولینی جنت بدلہ ان کا ان کے رب کے نصیب بہات ہوگی ہمیشہ کی یہ جاری ہوں گے ان کے درختوں کے نیچے نہریں کتنی قسم کی نہریں سورۃ محمد آیت نمبر 15 ہمیشہ رہنے والے ہوں گے دوسرا سمرا اس بہات میں ہمیشہ ہمیشہ رضی اللہ عنہم و رضوا راضی رہے گا اللہ ان سے کیا معنی کیا ہر جگہ ایک معنی نہیں ہوتا مولانا رضی اللہ عنہم راضی رہے گا اللہ ان سے نیچے لکھا ہے سمرا روحانیہ کہ ان سے کوئی معصیت سرزد نہیں ہوگی ان سے کوئی معصیت سرزد نہیں ہوگی راضی رہے گا اللہ ان سے بے طاعت ہی اپنی فرما برداری کی وجہ سے وہ دنیا میں فرما بردار رہے اللہ ان سے راضی رہے گا ورسول اور وہ راضی رہیں گے اللہ سے راضی رہیں گے مولی زاہد رسول ہو کمانا راضی رہیں گے اللہ کریم سے ذالک لمن خاشی ربا یہ جنت اور رضا جنت مل جانا اللہ کی رضا مل جانا اس بندے کے لیے ہے مستحقین جنت لمن خاشی ربا جو ڈرتا رہا اپنے پروردگار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا نام ہے سورۃ الزلزال اسمی ربط اگر بینہ کا انکار کرو گے تو زلزال والا دن قریب ہے مانوی ربط وہاں کفار کے انعام پر شکوہ تھا یہاں کفار کے انعام پر تخویف ہے ہارون تیرے ساتھی نہیں ہے انہوں نے پتہ کر یہ آزاد زمین کے اسکان باہر نکالنے کا ذکر اور زمین قیامت میں خبریں بیان کرے گی یہ ذکر سورت کا دعویٰ تخویف اخروی اور تقسیم یہ ہے بیان زلزلہ بوقت نفخہ ثانیہ اور اس کے بعد کے حالات بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالہ چھ امور آئیں گے امور ستہ کیا امور ستہ میں ایک دو کہتا جاؤں گا آپ کی مرضی لکھو یا نہیں سورت کا موضوع تخویف اخروی پر انعام کفار اذا زلزلت الارض زلزالہ تخویف اخروی انعام کرنے والوں کے لیے جس وقت ہلایا جائے گا زمین کو ہلایا جانا نمبر ایک بوقت نفخہ ثانیہ زمین کو ہلایا جائے گا واخرجت الارض اثقالها بوقت نفخہ ثانیہ ہلایا جائے گا اور نکال دے گی زمین او اثقالها اپنے بوجھ لکھے دفینہ و اموات اخرجت دور باہر نکلنے کا کیا مطلب ہے باہر نکالنے کا کیا مطلب خزانے سامنے پڑے ہوں گے لیکن ان کا ہوش نہیں ہوگا حاجی عبدالرزاق سے حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں مجھے بھی حیرانگی ہو گئی ایسے بات یہ ہے ہم نے یہاں کیا معنی کیا زلزالہ پر لکھا ہے بوقت نفخہ ثانیہ جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو زمین سارے خزانے باہر نکال دے گی نہ جی نا حج صاحب جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا خزانے تو اس وقت باہر نکال دے گی ایسے بھی اشکال کیا ہے جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا سارا نظام درم برم ہوگا تو زمین خزانے تو اس وقت نکالے گی نفقہ ثانیہ کے وقت تو سب نے زندہ ہونا ہے اس وقت نکالنے کا کیا مطلب جملہ عرض کیا خزانے باہر پڑے ہوں گے کسی کو ہوش نہیں ہوگا یہ مطلب ہے فقال الانسان ما لها تحیر انسان نمبر 3 اور کہے گا انسان کافر ما لها کیا ہو گیا ہے زمین کو کہ خلاف معتاد و خلاف گمان واقعات ہونے لگے ہیں سبحان اللہ عادت کے خلاف وہم و گمان کے خلاف واقعات ہونے لگے ہیں یوم عزن تو حد سو نمبر 4 اس روز بیان کرے گی زمین اخبار اپنی خبریں زمین بولے گی حاجی احمد خان کدھر ہے زمین بولے گی کہ اس ظالم نے میرے اوپر کھڑے ہو کر فلاں بندے کے ساتھ زیادتی کی تھی والدین کے ساتھ ظلم کیا تھا دوست کہے گا اس نے مجھ کو تکلیف زمین بول رہی ہے یومئذ تحدث اخبارها کیوں بے نارت بکھا با سببیا اس وجہ سے بولے گی کہ یقیناً تیرے پروردگار نے حکم دیا ہوگا اس کو اس سبب سے بولے گی اس وجہ سے بولے گی سبب تحدیث بولنے کی وجہ یومئذ یسر الناس اشتاتا اس روز واپس ہوں گے لوگ موقع پہ حساب سے فارغ ہو کر حساب والی جگہ سے فارغ ہو کر واپس ہوں گے لوگ کیسے واپس ہوں گے اشتاتا نمبر پانچ طرح طرح پر بعض جنتی بعض جہنمی کچھ جہنمی بن کر آ رہے ہیں کچھ جنتی بن کر آ رہے ہیں کیوں لے روا مالا حشر کیوں حشر نشر ان کا کیوں ہوا لیروا اعمالہم تاکہ دکھائے جائیں اپنے اعمال اعمال دکھائے جائیں نا نیچے لکھا ہے جزاء اعمالہم تاکہ ان کو اعمال کا بدلہ دکھایا جائے او جنتیو اچھے عمل کیے تھے یہ بدلہ ہے جنت چلے جاؤ او کافر بے ایمانو گندے عمل کیے تھے یہ بدلہ ہے جہنم چلے جاؤ تاکہ اپنے اعمال کا بدلہ دکھائے جائیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ نمبر چھ عمر فَمَنْ يَعْمَلْ تَفْصِيلِ جَزَا جو بندہ عمل کرتا رہا دنیا میں مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا ذرے کے برابر نیکی کا یرہ اس کو دیکھ لے گا جو بندہ دنیا میں ذرے کے برابر بھی نیکی کرتا رہا تو اس کو دیکھ لے گا اور کرو مولانا جس بندے نے ذرا برابر نیکی کی یا رہو وہ قیامت میں اس کو دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا آگے چلو آپ میں جب شعوری شوق ہی نہیں ہے مجھے کیا ہو دماغ خبر نہیں کی حوصلہ بھائی حوصلہ بن سمجھ دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا اشکال یہ ہے کہ ایک مشرک ہے اس کے تو سارے عمل دنیا میں برباد ہو گئے وہ کیسے نیکی کو دیکھے گا اس لیے نیچے لفظ لکھے ہوئے بشرطے کہ وہ باقی رہی ہو اگر باقی ہو تو دیکھے گا جب باقی نہیں ہے دیکھے گا کیا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ پھر حاجی فضل داس صاحب کو سفارشی بنا کر مت لانا میں پہلے سے آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ جو بندہ عمل کرتا رہا ذرے کے برابر برائی کا یا رہو اس کو دیکھ لے گا جس نے برا عمل کیا ذرے برابر اس کو دیکھے گا اب جو موحد ہے ایماندار ہے توحید کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے جب اس نے توبہ کر لی تو گناہ تو اس کے معاف ہو گئے ایمان کی وجہ سے بھی معاف اسلام کی وجہ سے بھی معاف توحید کی وجہ سے بھی معاف اور توبہ کر لی پھر بھی معاف تو وہ کیسے دیکھے گا تو برائی کو تب دیکھے گا بشرطے کہ باقی رہی ہو جب باقی ہی نہیں ہوگی ایماندار کی گناہ اور سارے ضرور تو وہ دیکھے گا کیا اس لیے نیچے یہ قید لکھی ہوئی بشرطے کہ باقی رہی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا سورت کا نام ہے سورت العادیات سورت کا ربط اسمی رب افسوس تم نے زلزال کا ذکر سن کر اطاعت نہیں کی حالانکہ العادیات بے زبان گھوڑے مالک کی اطاعت کر رہے ہیں امتیازہ رب مان لی ہے شکوہ بر اناد کفار اور امتیازات گھوڑوں کی مختلف قسموں کی قسموں کا ذکر مختلف قسموں کی قسموں کا نہ قسموں کہیں ان کی اور انسان کے ان الانسان رب ہی لا کروں یہ سکھا بردار کیوں نہیں بنتے تزہید من الدنیا اور تخویف بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو توڑنے والے ہیں آپ کر گھوڑا جب بھاگتا ہے اس کے نتھنوں سے اور منہ سے ہانپنے کی آواز نکلتی ہے ایسے سبحان فل مغیرات صبح پس قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اڑانے والے ہیں چنگاریوں کو کدھن پاؤں مار کر جب پتھریلی زمین پر سم لگتا ہے تو چنگاریاں نکلتی ہیں فل مغیرات صبح سبحان اللہ پس قسم ان گھوڑوں کی جو غارت کرنے والے ہیں، لوٹ ڈالنے والے ہیں، صبح صبح کے وقت غارت کرنے والے ہیں، دشمنوں پر جا کر سویرے سویرے حملہ کیا۔ فاسرنا بہی نکمہ، پس قسم ان گھوڑوں کی جو اڑاتے ہیں، فیہ بہی باب مانا فی فیہ اس میں نفن غبار، گمر پاؤں مارتے ہیں، سرپٹ دوڑتے جا رہے ہیں، غبار اڑ رہا ہے ان کے پاؤں سے۔ فوسدنا بہی جمع، پس قسم ان گھوڑوں کی جو داخل ہو جاتے ہیں بہی غبار کے ساتھ جمع لشکر میں۔ اب ان الانسان لربہ لکنود، جواب قسم یقین انسان اپنے پروردگار کا لکنود نا شکرا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ گھوڑے سارے کے سارے گواہ ہیں، گھوڑے کو مالک نے تھوڑا سا گھاس کھلایا، کچھ دن کے لیے، کچھ وقت کے لیے تھوڑی سی خوراک کھلائی ہے۔ بے زبان گھوڑا تھوڑی سی خوراک کھا کر مالک کی فرما برداری کر رہا ہے، اور انسان اللہ کی ساری نعمتیں کھا کر پھر بھی ناشکری کر رہا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بیان مرض، تین باتیں آئیں گی صورت میں، بیان مرض، سبب مرض، علاج مرض۔ یقین انسان اپنے پروردگار کا لکنود البتہ ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، گھوڑے مالک کے فرما بردار ہے، انسان نہیں۔ اللہ اللہ، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ اس بات پر البتہ گواہ بھی ہے، انسان کو پتہ بھی ہے کہ میں ناشکرا ہوں۔ کمال ہے، اشکال یہ ہے کہ بے شمار انسان ایسے ہیں جو اپنے آپ کو شاکر سمجھتے ہیں لیکن ہوتے نا شاکر ہیں۔ جملہ لکھو، بہت سے افراد اپنے آپ کو شاکر سمجھتے ہیں حالانکہ غیر شاکر ہوتے ہیں۔ پھر ان کو غیر شاکر ہونے کا علم تو نہ ہوا، بس یہ اشکال ہے۔ اس کا جواب آپ کے پاس نیچے لکھا ہوا ہے، یقیناً انسان اس بات پر گواہ ہے کہ میں نہ شکرا ہوں۔ کیسے؟ گہ اول بولا میں، کبھی تو ابتدا ہی سے انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ میں ناشکرا ہوں، اور کبھی اور تامل کے ابتدا میں پتا نہ چلے، کچھ غور فکر کرنے کے بعد انسان سمجھ لیتے ہیں واقعی میں ناشکرا ہوں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، سبب مرد، کیوں ناشکرا ہے، وجہ کیا ہے؟ یقیناً وہ انسان مال کی محبت میں البتہ بڑا سخت ہے، دنیا دنیا دنیا دنیا مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ اچھا، علاج مرض، افلا یعلم تخویف اخری، کیا بس نہیں جانتا انسان عذاب و سرما فی القبور، جس وقت اکھیڑا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، یعنی ان کو اٹھا کر زندہ کیا جائے گا، وحسر ما فی الصدور، اور ظاہر کیے جائیں گے جو کچھ سینوں میں ہے، سینوں کی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا پروردگار ان کے ساتھ اس روز البتہ پوری خبر رکھنے والا ہوگا۔ انسان نے نہیں سوچا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، سینوں کے اندر جو کچھ ہے اللہ اس کی جانچ پڑتال کرے کی خبر ہے۔ اگر انسان اس بات کو سوچے تب انسان کا مرد ناشکری والا ختم ہوگا، واقعی میں نے اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ نے پوچھ گچھ مجھ سے کرنی ہے، یہ ذہن بنائے گا تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہوگی۔ میں ان صورتوں کا اسمی رب درج کر دیتا ہوں، حل ان کو انشاءاللہ بعد میں کریں گے آخری دن۔ القاریہ، ملکاریہ، دلوں کو ہلا دینے والی، کیا مطلب؟ القاریہ، اور اگلی سورت کا نام ہے التکاثر، کثرت کی خواہش آئے، مال زیادہ ہو، دنیا جائیداد وغیرہ، فرمائے القاریہ، قاریوں سے ڈرنے کے بجائے تکاثر کے خیال میں ہے، تو پھر والعصر، زمانہ گواہ ہے نقصان اٹھائیں گے، جیسے ہوما نے نقصان اٹھایا، چولی لگانے والے نے، ایپ چننے والے نے نقصان اٹھایا، نقصان کا نمونہ دیکھنا ہے، ہاتھی والوں کو دیکھ لو، سورۃ الفیل کمال ہے، ہاتھی والوں کا نمونہ دیکھ کر پھر بھی قریش کو عبرت حاصل نہیں ہوئی، سورۃ کا نام سورۃ قریش، قریش کو عبرت حاصل نہیں ہوئی، یمنون الماؤن اور ماؤن سے روک رہے ہیں، عام استعمال کی چیزوں سے روک رہے ہیں، یہ روکتے رہیں میں اللہ آپ کو کوثر دے کر رہوں گا، یہی کوثر پڑھ کر فتویٰ لگاؤ، قل یا ایھا الکافرون، جب یہ فتویٰ لگاؤ گے، اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آئے گی، اگر اللہ کی مدد کا نمونہ دیکھنا ہے، ابو لہب کا انجام دیکھ لو، دشمنوں کو تباہ کروں گا جیسے ابو لہب کو کیا، شرط یہ اپنے اندر اخلاص پیدا کر لو، سورۃ الاخلاص، اخلاص کیسے پیدا ہوگا، جب فلق اور ناس کے رب کی پناہ میں آؤ گے، حل بعد میں کریں گے، آخری دن انشاءاللہ، سورۃ حمیم المومن دیکھیے،